너를 멀매들 오는 밤에 몸파를 포로 내려 베른 밤에 이라도 디바인을 아는 밤에 일렉을 링길링 베른 밤에 பொய்யாத பேரருள்நீயே ஓயாத தேன்மழை அதை ஏந்தவே புது பூமி செய்வோமே Why?